50 languages. 21. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Κουβεντούλα 2. Κουβεντούλα 2. من أين أنت؟ Από πού είστε؟ Από πού είστε; Ανά μεν Μπάζιλ. Από τη Βασιλεία. Από τη Βασιλεία. Μπάζιλ φι Σουίσρα. Η Βασιλεία βρίσκεται στην Ελβετία. Η Βασιλεία βρίσκεται στην Ελβετία. Εσμαχούλι αν οκαδίμ λακουμ ελ Σέιντ Μίλερ. Να σας συστήσω τον κύριο Μιούλερ. Να σας συστήσω τον κύριο Μούλερ. Huwa ajnabi. Είναι αλλοδαπός. Είναι αλλοδαπός. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Μιλάει πολλές γλώσσες. Μιλάει πολλές γλώσσες. Hal hadratak huna li awwal marra? Έρχεστε πρώτη φορά εδώ; Έρχεστε πρώτη φορά εδώ; Λα, قد كنت هنا في العام الماضي. Όχι, ήμουνα και πέρσι εδώ. Όχι, ήμουνα και πέρσι εδώ. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Αλλά μόνο για μία εβδομάδα. Αλλά μόνο για μία εβδομάδα. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Πώς σας φαίνεται η χώρα μας; Πώς σας φαίνεται η χώρα μας; جدا. الناس هنا لطفاء. Πολύ ωραία. Οι άνθρωποι είναι πολύ συμπαθείς. Πολύ ωραία. Οι άνθρωποι είνε πολύ συμπαθείς. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Και το τοπίο μου αρέσει. Και το τοπίο μου αρέσει. Μα هو عملك؟ Τι δουλειά κάνετε; Τι δουλειά κάνετε; أنا مترجم. Είμαι μεταφραστής. Είμαι μεταφραστής. أنا أترجم الكتب. Μεταφράζω βιβλία. Μεταφράζω βιβλία. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Είστε μόνος, μόνη εδώ; Είστε μόνος εδώ; Είστε μόνη εδώ; لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Όχι. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, είναι επίσης εδώ. Όχι, ο άντρας μου είναι επίσης εδώ. Όχι, η γυναίκα μου είναι επίσης εδώ. وهناك أطفالي الاثنان. Και εκεί είναι τα δύο μου παιδιά. Και εκεί είναι τα δύο μου παιδιά.